سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. سورة قمر مشتمل پاتو خبر وانی یو خبر پدی کی تخویف دنیاوی مطلب داغی دا موجود خلق یرول وعذاب د پخوانو قومونو تی قومونو کی قوم د نوح علیہ الصلات والسلام لمبے قوم اللہ وی ما غیل عذاب ورک دویم د ہود علیہ السلام قوم عادیان اغیم پا عذاب بانی تباشو دریم سمودیانو قوم د صالح علیہ الصلات والسلام اغام د اللہ پا قہر بانی مبتلا شو سلورم د دیدینا قوم د لوط علیہ الصلات والسلام پینزم پا دی پسی فرعونیان دا پینز واقعات دا تخویفو دنیاوی اللہ وی زمار دنیا دا عذاب نو یری گئے سنگ چی می دی قومونو لعذاب ورکڑو نزاغ اللہیم زما و محاق طاقت تے نزما پا الوحیت کے فرق را غلی دے و نزما پا طاقت کی آغا سے اعمال تاسو شروع کر لکا آغی چی کول آغا سے اقیدام جوڑ کر لکا سنگ چی دا آغیوہ زبا دل سزا در کوم و زما دل سزا مختلف رنگو ندی تاسو که خیالی نو دیر خلق دے نپویگی پا دیبانی خصوصا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسی پا یو تیارکی پروت دے پا خوانو قومونو کی چکم عملو کم عقیده و اغا عمال مجموعی تا ورچ وس را واخلی نو پا دی امت کی پا هر ملک کی پا هر قوم کی پا هر قبیله کشتا که شرکو اصرب قوم دا نوح علیہ السلام و یو قوم قوم دا صالح علیہ السلام و یو قوم او دا غس طول دنیا دا سکا آباد دا هر قوم پا کی اسیگی هر جبی والا اسیگی هر قوم او هر جبی والا دا اللہ نسیوا دا بل عبادت کئی تو مسلمانے سرا سرا قرآن سورة یوسف گواو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اللہ وی ایمان نرو زیاد تدین مگر دی مشرکانو جو مشرکان شنو ایمان نکم دے نراغی تا کلمہ ویلی دا دے دو مسلمانانو پا سب کشمار دے زکا ملک تو مسلمانان دے لکا پاکستان ٹول مسلمانان دی کنن الہ الہ الا اللہ دا پارا ذات شوی دے او کم وقت کی ذات شوی دے او چا چې آزاد کړو ناغه مسلمانانو کنه دې لپاره مهنت کو کوشش کو انګريز نه ملک نو شاړو به اور پسندوانو شاړو مسلمانان پاتې شو پاکستان کې پاک په پاکو مسلمانانو کې وګوره یو خدای په لاهور کې دی یو نه زمونږ سره سورې دي پښتن کې وګوره بلوچستان کې وګوره په خو یو تبلیغي راغلی دی پاکستان ته هغه په دغې کې غرضونو نو زمونږ په دې کلو کې مونږ سره یو ځای شو هغه وی عجیبه ملک مې ولیدو ویده کراچای نظر را روانه ما خیبر تر رو رسیدم وی ما پا لاری زر خدایان شمار کرو صرف پا لاری وی پا گاڑو کی راجو دی ملک زیارتو گو رضا دی ملک پشان اولیاو پا دنیا کی بل دی نا سوال نه پیدا کی زکر دی که صحابه دی دی که تابعین دی پا دی که تبا تابعین دی پا دی که امم مجتهدین دی دا عربو دا ملکو نو گو را پا دی که دا سی اولیا دی دا پا دنیا کی جتا نشتا زکر مونگ سارا خو دیر کامے ہو دا خو پار سبانے برابر ہو پورا ہو دا خو قرآن والے ہو دا خو ایمان والے ہو ایمان دلتا راغے قرآن دلتا نازل شو نو دا مرکزون دیو پا دی مرکزون کی تاسو ہو گو رہے نو زیارت پا کی جتا نشتا کار سور اللوے ساڑے خاخت دے نو چاوو چې دا عبدالعزیز بابا زیارت د سوکروان دی بن باز علامه جبرین علامه حسین اسور للعلماء چې علما غی بارک وي اجتهاد تر رسیدلی حالانکه اجتهاد صحیح اجتهاد په خو ختم شوی دی خو نه دی له ملا دا غی د مهنت په وجه باندې دا درجه ورکړی و چې دا د اجتهاد قابل و اولیاو دا قرآن علماو دا حدیث علماو یو زیارت تاسو چې تاسو ګورئ دی هغه چې کوم یو دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د دنیا په سطح باندې دا یو زیارت دی نو هغه زیارت والا دا ویلی په آخر د عمر کې چې اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الله زما د قبر نه مزار مو جوړی چې خلق راضي او دا غي عبادت کیږي نو الله تر اوسه پورې حفاظت کیږي سوک دیو زین او سوک دبل زین ناراضی او سوک ور پوری کپڑی مگی او سوک ور پوری زان مگی او سوک اگر جنگلی خکولی او سوک اگر دیوالو نخ کولی او سوک اگر زیو دری گی اگر طرف تمخ کنو دعا غوارو نو دیو تاوی دستا کوئی تاسو حج لرا غلیه عمری لرا غلیه یہ بلی غار تمخ کے نو محمد نسو غاره صلی اللہ علیہ وسلم در رب در محمد نولی نغواره نو دی پوکی او گزارو نو پیم کی او هر سو سرکی زکا چه توحید دا مسئلہ دا سر چې موسی علیہ السلام درور سر تا او د گیری تلا سواچو وی تاسو نه سوی چې زه بار لاړم او قوم لګیار د سی عبادت کینو تا وته کاتو نو دور په جذبه کې راغی ضرور ان پیغمبر دی او دیم پیغمبر دی او داغه سر تا او گیری تلا سواچو دا خو توحید خبره ده نن زمون په ملک سوک په دی باندې بد نه غنی مکمل مشران لیڈران لاول په دغه خلقو باندې ګرځي او په ګلاب یې وینځي او دروازې ول خيستا او د سونی او بول ورکی او پاغې کې چې کم شیرا غونډي کې دا غې نه خبر شي دا چې په خپل سړی لر شي او دا وینې نو به وته پته لګي کم دیګونه چې پاغې کې پخیږي او کم پیدا یو لسمې چې غې ته راځي هر خاریا زمونږ د ملک هغه د مصنوعي خدایانو نه ډکره شرک نشته په ملکی دا خو به هغه څوک وي چې په خپله مشرک ته نه هغه به وي په ملک شرک نشته نو دا شرک وي ستا یا بت ته ولاړو یا قبر ته ولاړو یا ونې ته ولاړو او یا سخي ته غوی ته ولاړ ښه نو د غوا عبادت غوښته که نشته په دنیا کې چې څوره وی د نور عبادت شته که نشته د زور عبادت شته که نشته په قاعده روان دی څوک د یو شی عبادت کې اوس خو علم بالکل خارج ته راوتی په دې نیوټ باندې که ستاړه غواړي نو د هر قوم رسم او رواج او عبادت هغه ته کتی شي هغه به راته ووایي چې دا وګوره یا عجمو کې وګوره فارسي بانانو دا رواج دی چترال ته لاړ شه د هغې دا رواج دی فلاني ځای ته لاړ شه د هغې دا رواج دی هغه رسمونه او رواجونه ټول له شرک نه ډک دي خو د الله رحم دی پا قوم کشتر خلق چیغی اللہ یادی کلمہ وی استغفار وی او چی دا سو پوری نو اللہ دے امت لعذاب نور کی ذکر دا پیغمبر دعا قبول شوی دا دغه سی قتل و قتال و خنریزی و گورا تا چی تا پخوانه دا شوی دا وست چکمہ کی گی او دا مسلمانہ نوی نتوی گی دغه سی زنا و گورا پا هر یو ملک کی کد خزو دا و کد نرو دا الا ما شاء الله بعض کلی یا بعض علاقی او یا بعض خصوصی زوین و بداغین خالی نور عام شوی دا شراب نوشی و گورا جواری و گورا غیبت او چغلی خو زمونگ خوراک دے مجموعی طور چی خیالو کی مکمل آغا اعمال چی کم پخوانو خلقو کولا واللہ والداغی دا وجن عذاب ورکڑے دے اغا پا دی امت کی باقیدہ پا ہر ملک و پار جبا پار قوم کے پار خاندان کشتا اللہ دے پناہ رکھی و اللہ عذاب نور کی دی لدا دا اللہ او کا عذاب ورکی نو دی نپوئی گی دا اللہ دا عذاب مختلف صورتو ندی کلا با دی مال کی کمی رازی و کلا با دی اولاد نافرمانشی و کلا با دی روست و تاریخ خراب شی کلا با دنیا کی پا شرمونو بانی و شرمی گی سخت نقصانات پتا تا در رسی دا طول عذابو ندی پا حقیقت کی عام عذابو دا دی امت نا اللہ اوچت کرده دی نور چی اعمالو تاو گوری و عقایدو تاو گوری نا آغا پا خوانو دا پینزو خدای نو عبادت کا قوم دا نوح علیہ السلام او وسو دا بیشمار خدای نو عبادت شروع دی نا پو سکے جا آغا پو خلقی کی سلورم قوم دا لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام رو آرو او دا حاران زیو لوت علیہ السلام اول من آمن به اول ایمان راوڑو پا ابراہیم علیہ السلام بانے ترئی مخ کی مسلمانو مخ کی پیغمبرو دف ایمان راوڑو او دا غیلاقی تا اللہ علیگو اللہ علی نبوت ورک پخوانو قومون کی با یو نبی پا یو قبیلہ کیو بل و بل قبیلہ کیو دا غیتے علیگو تبلیغ شروش و دی قوم کی دا شرک سرا سرا مفسرین و سرا داوی لکا شرک خود آغی فطری عمل آغی پیدا شوی پا شرک لوی شوی پا شرک زندگی طول پا شرک کی تیرے دا رسم و رواج خبری او تری ناس تپاس تا دا طول دا مشرکانو دا آغی سرا سرا پا دی قوم کی او عملو دا بدماشی دا لکانو چه ده نمخ که ده پا عالم که چانه وکلی لوت علیه صلات و سلام نمخ که سور دنیا تیره شوی و ابراهیم علیه السلام و داغه نمخ که ده صالح علیه السلام و هود علیه السلام و نوح علیه السلام و آدم علیه صلات و سلام پر ردیر لوی دنیا تیره شوی و خود ده قسم عمل چانه وکلی ده هم بدتو ده بدعاتو که دیر قسمونه دینه یو بدت پا که ده هم دې مخ کې هیڅ قسم دا په زناورو کې نشته دا کوم عمل چې قوم د لوط علیه السلام کو زناور هم د دین نفرت کوي په حیواناتو کې دا نشته په مارغانو کې دا نشته په میانو کې دا نشته مفسرین وضاحت کوي د دې چې دا په هیڅ یو دنیا کې په هیڅ یو زنده سر کې دا عمل نشته او دا ابلیس ته هغه قسم خوړلې ولو دلنه آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد به وزګم راکوم او د دې جړې بغوسم سورې دی بنی الله تنخن ذریته ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه دا غي حکمان او خپل ګمان حقیقت تورسو هغه یقین تورسو ځکه چې داسې خلق پیدا کو والله علم مشرانو به زمونږ وی چې په دې ملکونو کې بعض ملکونه داسې دي لکه جرمن هغه کې بچ ته یو هوټل تلاړې نو تالا با یو پانا رالا نو آقا پانا کی بیتا تا لیکلی استا کم خوراک وخا چرگو سو شیخ ری چو پاگی که دا تمیز نو پاگی که با دا هر سو وخا با که با حرامو که آقا با حلالو سکی بسو نو دا طول پا آخر که بیلی کلی و کم علک دے پکار دے دا بی پا جرمن که دا عمل دے طول دنیا که ام دے خلک پاگی که کچھ پختنوں کی برکم دین راغلی واللہ عالم افغانستان دا دی وجن تبا و برباد شو دغا ملکون چکم دروس سرو او یو وخت کې دا مرکزونه د اسلام لوی مدرسې وي په دې کې لوی علما وو په دې او داسې درسونه وبا چې په یو درس کې به یو لاک او یا زره طالبان ناست عاصم النبی درس معروف او مشهور دا محدثینو هغه به دلته وي حدثنا فلان نو دا اسباب نو دا لوډ سپیکر یا دا شیزونه نو درې سوه کسان به ولاړو مستملین هغه به وي یو باغ ځای ولاړو حدثنا فلان بل باغ ځای ولاړو حدثنا فلان دې مجمع ته به آواز په دې طریقه باندې یې درې سوه کسان ورسو دا هم پوره ډیوټي وه دوی به خپل سبق هم وي او د استاد د خولې نه به آواز دی نورو ته رسو بلخ بخارا سمرقند او تاشقند دا مراکز د علم تر اوسه پورې علما په کتابونو کې دغه دا غزای علما بخارا څوک دی دا عرب خو نه و عجم ابو داود څوک و سجستان والا سجستان والا یا تیالیسی دا ټول عجم او الله دې له دور علم ورکړو دا سه مراکزو په دې کې په دې اخر کې دا سه مدرسې جوړې شوې چې په هغه کې و په یو مدرسه کې به 200 300 300 کمرې وي نو په کمره کې به یو طالبونه یو بوزرالو او دا عمل څنګه شروع شو زمونږ مشرانو به وی اصل وجه داوا چې هغه کې دا صحابه او سره بغض او حسد پیدا شو صحابه بدنام کړو او هغه سره بغض او حسد شروع کو نو الله په عذاب مسلط کو چې هغه مرض د لکانو نو هغه علاقې د علم نه مکمل خالی شو یا علم په عربو کې او یا چې د عربو نه اوچت شو عجمو ته لاړو نو دغه علاقې ټول د علم نه دا مراکزو نو چې کله هغې بې ادبي شروع کړه د صحابه کرامو ګستاخي شروع شو توهین شروع شو سپکاوی او احتقار شروع شو نو الله ولې سزا ورکړه نو د هغې نه علم اوچت شو نو دا د هندوستان ځمکې ته راغې پاکستان او هندوستان دا یو نو هند کې د علم ډېره لویه چرچه پاتې شوه د هند نه ورو پاکستان ته راوړېد نو په پاکستان کې په غرونو کې ډېر لوی مراکزو د علم نو د غرونو نه ورو سمې ته راغې نو پنجاب کې او ځای په ځای داسې درسونه وو چې د هغې نه به یو سړی لاړو او دیوبند کې به داخلېدن هغې به ورته وي د کوم ځای نه رالی وي د پلاني ځای نه رالمه دا یو وړوکې کلی دی انی بابا باندې مشهور و مولانا عبدالرحمن عبدالرسول دغه نوم و بیا د هغه په شاګردانو کې یو شاګرد د هغه نوم غلام رسول و بیا ورپسې د هغه شاګرد د هغه نوم قاري محمد اشرف غسن ګندی دی یو مشهور درس و چې د دیوبند علماو به هغې سره صرف او نحوه وي نو دیوبند کې به بغیر د امتحانه واغسته داخل به کو دا درسونه دوره مشهور شو مدرسې نه وي درسونه دوره مشهور شو علما دوره د پاکستان نه مرورو چې په هغې کې دا توهین او احتقار شروع شو نو د پاکستان نه مرورو لاړو او علما څه شو هغه پله پته نه لګي لا نعلم اين تغيبو مشرانو به وي نه پوهېږو چې کوم ځای به ته پټېږي وفلت شموس الاولین و شمسنا ابدا على افق العلا لا تغربو علم د قران او د سنت دا زمونږ انوار دی نه په خوانو غلاړ پنا شو او زمونږ د الله پاتې دی الله دې باقی ساتي چې کله سپک او ناکار او کچا عمل په دنیا کې سی واشي کاغه د نارینه و دی او کاغه د زنانه و دی نو په هغه ملک کې زلزلې راځي او په هغه ملک کې قحط او غریبي او غربت راځي دعا د هغې قوم په خپل منځ کې یو بل سره جګړې او نفرت او تاسو نن دنیا کې وګورئ زلزلې شته دی قحط شته دی هر څوک د لوږې نه چغې وي او خپل منځ کې خونریزي او جګړې وګورئ مسلمانانو څومره بې عزتي وشوه نر ښځې هغې در په در او خاورې په سر ګرځي یو ځای بل ځای افغانستان چې کله په دې مرض باندې مبتلا وو د قرآن سره پکې لاول دښمني راله د قرآن علما یې ډېر زیات وجلي خاص کر د شمالیانو هغه سې لا د الله په غریف کې دي لا معاف کړي اوس مې نه معاف کوي اگر چې هغې به توبه وباسي څومره انقلاب په هغې باندې تېر شو د هغې نوسي او کړوسي په ډزو کې پیدا شو او په ډزو کې لوی شو او په کړز باندې مري دا سو الله سزا ورکړي دغې ته چې دا بېده ور دنیا نه دقه سي د هغې په منځ کې بیا دا نفرت او بغض او حسد او دښمني پیدا شي قوم لوت یو بدماش قوم مفسرین ذکر کی علاقہ لو یا پدے کے صدوم وا لوت علیہ الصلوۃ والسلام خپل تبلیغ باقاعدہ شروع کو داغی تبلیغ اثر او عاقبت داشو چې د لوت علیہ السلام په قوم کې یو مرګر ایمنو چې په ایمان نه وړ یو تنم مفسرین وی ولا واحد هیڅوک صرف د لوت علیہ الصلوۃ والسلام خپل لونه وی حتی کې چې خپل کور والا اغیم داسو چې د قوم په عمل باندې رضا وو عذاب راغې لوت علیہ السلام او دا غلونه اغی ته الله حکم وکړ تاسو زیر دې زینا اغی یې بچ کړو او باقی که خپل وکړ پردیو په یو ناشنا عذاب باندې د دنیا نه لاړو چې داسې عذاب هم الله چاته نه دی ورکړی لکه دې چاته ورکړو نو دا څلورم مثال دی کذبت قوم لوط بالنذر دروجن کړیو قوم د لوط علیہ الصلوۃ والسلام يرون کی خو یو اغي ترا لګل شی لوط علیہ السلام او الله جمع ذکر کی بن نذر د یو دروجنولو دا د ټولو انبیاء دروجنول دي لکه د ټولو مشن یو ان ارسلنا علیہم حاسبا یقینا منغا را لے گلے اوپا دیبانی حاسباً بات کان والا یا کانی منگ را لے گلے اوپا دیبانی کانی یا اغریح و ہوا بات چیغ کان والا الا آل لوت مگر آل لوت علیہ السلام نجیناہم بسحر خلاص کریو منگا دیلرا پا وقت سبا کی دورا وقت پا کنو ملمان را لو او د خستو الکانو په شکل کې رالو جبرئیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام او اسرافیل علیہ السلام بیٹک ترالو پلار کې دو لوط علیہ الصلات والسلام لونه دي دا غینې تاسو کو چې دا سه د کلی کې بسوک نه چې موږ له ځای راغی وته ویول نه راځه ملمانو خو بلاغي سره او انبیا ټول مرداسي او چیغي با خاڑے رکولا بخیلان بنو لکا بخل او شفی او ناکار صفت دے و تمام انبیاء کے او دا خوب یاد ابراہیم علیہ السلام رو آرو ابراہیم علیہ السلام بارکی را دی چی اول مل مستیا ورکون کی پا دنیا کی دے ہو دبا یواز روڑے نخوڑا دو دا خود آخر رو آرو پیٹک تے بوت لو او بے والد سے پتووی اگا والا راغی چی اگا اوکا تڑیر زیاد پریشان شداغی پر آتلو باندی ذکر چې د قوم عمل ته کاته او دیته کاته نه خفه کېدو کور والے زی په زی بدمشانو ته وی چې مېلمانه خو راغلی دي بیا بس دغې دا کارو دار چا خپل عملی خبر شو خلق مازیګر دی یا د مسبخین نه رستو هغې لګیا دي ماښام شو نور پرېوتو او هغې خپل کوشش کوي هغې خو دننه ناستې د مېلمانو سره لوط علیہ الصلوۃ والسلام ته دې ټیمه پورې پته نشته چې آیا دا انسانان دي او کوم ملائک دي بس اغي براتلو ورلې به دي کې ورکولې حتی کې چې ورې ماتاو نور نه صبرې دو او لوط علیہ الصلوۃ والسلام چې ورې مات کنه دا غي نه پسو مغي هغه سره خپل مقابله وکړو دن نه را پرې خو دو هغه خو یو تنو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام وته ویته لګ ډړې ده شه زره دی غوار کوم نا خو د شمار کسانو ټول قوم نو د شمار کسانو پاغي کی حدیث کرا دی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام هغه وزر داسې کو بس اخد الله قوتو ذی قوت خاوند قوتو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام چې وزر معمولی غون ته داسې کنو دا غی سترګې نه وي چې څه ختم شو بعض روایتو کې راځي دا سترګې مکمل ختم شوه د مخ او بعض روایتو کې راځي چې سره بغارو نه پاتې شو او سترګې دې روکې شوې الله اکبر ساجی با عذاب هغه لاندې شو او په شاشا روان شو او دیوال له بیلا سورکاو او سره دا غینا چې دا خو عذاب چې په غیبانه یو نمونه رااله چې په سترګو لاندې شو بلکې سترګې په دې مخ کې ختم شوې مین پاتې شو او بیم لوط علیہ السلام له زورونو ورکول وی سبب وګورو دې کې بس وګورئ الله وی دا سبا ډیر لره خو نه ډیر نږدې دی إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا خلاص نکر دیل رب وخد سباکی دا نعمت تیزمونگر طرفنا کذالک نجزی من شکر دا رنگی مونگا بدل ورکو آجاتا چی شکر و باسی دا اللہ دا نعمتنو چی اللہ خیستا صحت در کرده مال و دولت در کرده زمک در کرده اسمان در کرده نور در کرده دا رنا سورا رنا دا دنیا کی مونگا پا پیسو بانی خود نور سورا خیستا رنا اللہ در کرده او دا شپیو مگورا ولقد انذرهم بطشتنا او یقینا يرولوا لوط علیہ السلام دی لرا بطشتنا زمونگ دینی ولونا زمونگ د گرفنا چگوار مکاوی او بیا بخپای کالا و گختا نتو مشا و مغرور و برحلم خدا تروس پور مزی چرچی اکڑی او دا اللہ پا صبر او پا حلم بانی دوکنش دیر گیرت سخت گیرت مرتو را پا دما بدیو نسی خدا سے بدیو نسی اگی خپوره یرولی و فتمارا و بن ندر شکو که اگی و یرون کو بانده اگی رو پڑه که دان رات لام داخوی دیر و خلقو دا سویلیو مرا دست سو پیان را وطیلی زانه شیخانجو کردی ولقد را و دوهو او یقینن چلول کلو دی قوم دو لوط علیه صلاة و السلام سران ده فیهی دم المنور دو فتمسنا اعیونهم اللاوی منگا هماری کرستر گردی تمس چې دا غي نور ختم شو تمس چې په دې مخونو کې دسترګې ختم شي اسم پاتې نشو فذوقوا عذابي ونذر اوس کې زما عذاب او زما يرول ولقد صبحهم بكره او يقينا راغي په دیواني په وخت سبا کې عذاب مستقر عذاب پاتې کېدونکي عذاب مضبوط مستقر دا قرار نہ دے زینیون کے دا سے عذاب ہو چاہے اگر ختم دن کے خورنے دے کہنا ننو مگا ڈنشتا انزات یا میلہ کے پروت تے گا ڈن او دا سے او جو اندے شے پا اگر ابو کی نشتا دا خلق والذی تماشای کئی وست ننیو خبرو او حدیثو کی دا اگر سیپت را دی چاہے اگر بو حیرا سورا امدن و بدبوی دا عذاب مستقر فدوقو عذابی و ندر وسكه زما عذاب زما يرول ولقد يسرنا القران للذكر او يقينا من غسان كره القران للذكر نصيحه ده پارا ده عبرت او ده نصيحت حاصل اولو فهل من مدكر نو آیا اشتره سوچ کو ان کے تدبر کو ان کے چپدی کی سوچو کی او عبرت تن حاصل کی اشتره سو مدكر او مستقر قرات کی ظالم راغلی شتر سوک چر دین عبرت حاصل کی زکا دا خود ذکر دا پار راغلی دا نصیحت دا پار راغلی دیکنه نو زان تا لکسو چوکا چی دا سی عمل خود زمان مخیم زمارونو کرده و اغم دا دم علیه صلات و سلام اولادو دا غی نتیجا و انجام سشو نو سنگ چی غی لعذاب برکرده نو دا سی تال نشی در کوله ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر جبریل علیه صلات و سلام تا حکمو شد از مک دوی خراواسا سرداغی ہر سب او دیے اوچت کرو او اسمان تے او رسول باز روایت کرا دی او دا غزان احکتر او غردو لو او بے پا جہنم کی گرم شیوی کانی چی دا ہر یو بدماش دا پار زان زان لجور شیو بے پا غیبانی غر او ورو لو مفسرین او علماء مخی دا سو سو زل دا مسئلہ تیر شو اگر دا زنا حد مقرر دے او سلی زنا وکړه واده کړی دی یا واده کړی نه دی دا غی حد شته دی قرآن کې شته حدیث کې شته واضح خبره ده د دې حد دا نشته نو ائمه خپل مینځ کې خبره کړې ده لکه امام صاحب وی بره ځای ته به وخیږی نو د هغه ځای نه به کته وغورځی نو کمر به پې وروغورځی و به ولي په کاڼو باندې وی قرآن ولم دا سزا ورکړې ده الله مونږ به ولم دا سزا ورکړو بعض اعمال دا سی دی چې الله د عقید سزا نم غلی پاتې شوی حدیث کرا دی نبی علیہ الصلات والسلام وی چې کله تاسو وینئ دواله کانو چې د یو بل سره بدکاری کړي نو دواړه قتل کړي نو د قتل مختلفې طریقې دي دې وجه نه ائمه مختلف شوی دي که چا په هره طریقه باندې قتل کړي فهل من مدکر ولقد جاء آل فرعون النذر او یقیناً راغلی و فرعونیانو تایر ان کی حارون علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام او نظر رجل مومن پا کم پیدا شکنه یر ان کی خو صرف دادوانی و ذکر جمع روڑا هر حق پرست چی دا انبیاء و مرگرتی اوکران اغتم نظیر ویلشی کذبو بی آیاتنا کلها دروغ جن کلیو زمونگ آیاتو نٹولو فاخذناهم اخذا عزیز مقتدر اللہ وی اونیو المنگا دی لرا پنیولو دا غزورا ور قدرت والا ذات اخصا عزیز مقتدر اونیو المنگ دی لرا نیول دا غزورا ور عزیز دا اللہ صفت دی نیول دا غالب و زورا ور و مقتدر ذات چی پا ہر سبانی قادر دی او بی پا خپل زیبانی ادرو لی کل چی موسیٰ علیہ السلام امساو غرزولا دولس قومونو تا دولس لاری پا دریاب کی جوڑی شوی چیغی نور یو ذلی دلیو او چی بنی اسرائیل مکمل پوری وادن فرعون پی ورغی اگر خوی اغم زان تا خدای ویزان تیسوی او غیرت پا کراغی چی دی لارن اولی زنشم تلیس او بیا خو پا شرمونو باری شرمی دو موسیٰ علیہ السلام پنی بولو پس راغلیو دو بنی اسرائیلو پا گرفتارای پس راغلیو او پا خپل دو حریت دا وکڑی واقع مکاغ روز تو پاتی که دو خو بیام شرمی دو نو دا غیرت نه ورو دانگل جو طول قوم ورپسی شو زکه چې خپ وچه باندې روانو و چې آغا سر تا لخکرو رسید او دا دی غاڑی دریاب تا ورکوز شو نو اللہ حکمو کو بوتا فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر دا پینزه مثالو نو دی زیبانی ختم شو پاتی شو مکی والا خبر خطول دی سر روانه دا نو دی دا پارا زورن او توبیخ اکفار کم نرستو کذبت قوم لوت بالنذر دروغ جن کلیو قوم لوت علیہ الصلاة والسلام یرون کی انا ارسلنا علیہم حاسبا یقیناً منگا لے گلے و پدیبانی بات کانوالا الا آل لوت مگر آل لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام پخپلا و داغلونا نجیناهم بسحر خلاص کرو منگا دیل را پو وقت سبا کی نعمتا من عندنا دا نعمت و زمونگر طرفنا کذالک نجزی من شکر دارنگی مونگا بدل ورکو آغا چاہتا چه شکر باسی زماد نعمتونو تابدار بندی ولقد انذرهم بطشتنا او یقینن یرولی ولوت علیہ السلام دیلرا زمونگا دا گرفتو دا نیولونا حتا ماراو بن نذر ناغی شکو کو پا انبیاو پا پیغمبرانو پا یرونکو ولقد راودوه او یقینا چل ولکلو دی قوم د سرام دی فيه د مل منو داغو فتمسنا عيونهم نمونگا هم وار کرستر گری دی فتمسنا عيونهم مونگا لن دی کرستر گری دی سو کوی اعمینا عيونهم فذوقوا عذابی ونذر وسکے زما عذاب و زما يرول ولقد سبحهم بكرتن او یقینا راغے پا دیوانی پا وقت سبا کی عذاب مستقر عذاب باقی پا دکی دن کے فذوقو عذابی و نذر اسکے زما عذاب و زما یرول ولقد یسرنا القرآن للذکر او یقیناً نسان کردی منگا قرآن دا پارا دا یادولو دا نصیحت و دا عبرت فحل من مدکر نواشتر سوک فکر و سوچ کو ان کے پا دیکی ولقد جاء آل فرعون النذر او يقنا راغلوا فرعونيان تيرون كي كذبوا بآياتنا كلها دروجن كليو زمنغ آياتنا طول فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فسقني وللاوي منغ ديلرني ولداغ زورا ورقادر بادشاه